to program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 24 marca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Na Starych Powązkach w Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe Wojciecha Młynarskiego. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych tradycyjnych polskich trunków alkoholowych, likier Goldfaser, zakazany w Chinach. Około 60 miliardów euro. Taka jest szacowana dziura w unijnym budżecie po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. W kościele pod wezwaniem świętego Karola Boromeusza w Warszawie rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe poety, autora i wykonawcy piosenek artysty kabaretowego Wojciecha Młynarskiego. Po mszy prochy zmarłego zostaną odprowadzone do Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach, a my łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz. Na Powązkach trwa, tak jak mówiłeś, msza w intencji Wojciecha Młynarskiego. Do kościoła Boromeusza przyszły tłumy. Mistrza żegnają artyści, przedstawiciele samorządu, dziennikarze, a także zwykli warszawiacy. Wielki człowiek był. Po Agnieszce Osieckiej nie było takiej postaci i chyba przypuszczam, że już bardzo długo nie będzie. Ja się z tą twórczością urodziłam i wychowałam od małego dziecka cały czas te piosenki jego. Cudownie utalentowany człowiek, cudownie. Szkoda za wcześnie na umieranie w jego przypadku. Ja uwielbiałam piosenkę, którą śpiewał Gołas w Polskę Idziemy. Artysta zmarł 15 marca po długiej chorobie. Jutro skończyłby 76 lat. Warto przypomnieć, że Wojciech Młynarski był jednym z najwybitniejszych twórców polskiej piosenki i mistrzem formy tego gatunku. Jego utwory, takie jak Niedziela na Głównym, W Polskiej Idziemy, W Co się bawić, Jesteśmy na w czasach, czy Achty w życiu, nuciła cała Polska. Z Powązek, Agnieszka Drążkiewicz. Prokuratura Okręgowa w Krakowie dostała już opinię biegłych w sprawie wypadku rządowej limuzyny. Śledczy mają m.in. ekspertyzy medyczne dotyczące obrażeń poszkodowanych w kolizji oraz opinie na temat nagrań z kamer rejestrujących obraz z okolic miejsca zdarzenia. Do prokuratury dotarła też jedna z najważniejszych opinii biegłego badającego urządzenie UDS zamontowane w rozbitej limuzynie, mówi Krzysztof Dratwa z prokuratury w Krakowie. Ten rejestrator zapamiętuje parametry jazdy 30 sekund przed zdarzeniem wyzwalającym zapis urządzenia oraz 15 sekund po zaistniałym zdarzeniu. Oczywiście tych danych dotyczących treści opinii i wniosków w tej chwili nie będziemy ujawniać, natomiast oczywiście tutaj dobro śledztwa i ten etap postępowania do tego nie upoważnia prokuraturę, w związku z tym to są elementy, które na tym etapie śledztwa nie będą ujawniane. Biegli z Instytutu Ekspertyz Sądowych wraz z specjalistą z Politechniki Krakowskiej w ramach eksperymentu sprawdzali, jak w ruchu zachowuje się opancerzona limuzyna. Do tych badań porównawczych wykorzystano drugi pełni sprawny samochód celem ustalenia toru jazdy, sposobu zachowania się. Mamy do czynienia bądź samochodem opancerzonym, w związku z tym parametry toru jazdy są znacznie odbiegające od pojazdów tradycyjnych. W toku śledztwa przesłuchanych zostało już 60 świadków. Do wypadku doszło 10 lutego w Oświęcimiu. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych, tradycyjnych polskich trunków alkoholowych zakazany w Chinach. Chińskie media informują o zatrzymaniu transportu pochodzącego z Polski trunku typu Goldfaser, likieru z drobinami złota. Według chińskich służb drobiny złota naruszają normy sanitarne żywności. 1153 litry Goldwasser zostały zatrzymane w Wenzhou. Jak piszą chińskie media, transport mocnego trunku z drobinami złota pochodził z Polski. Zgodnie z chińskimi regulacjami złoto nie ma wartości odżywczych, a w związku z tym nie może stanowić dodatku do produktów spożywczych. Według chińskich mediów produkty żywnościowe z elementami złota budzą w Chinach kontrowersje. Służby sanitarne ostrzegają, że nie będą one dopuszczane do sprzedaży na terytorium Chin. Transport 233 kartonów złotej wódki z Polski ma zaś z powrotem trafić do pechowego eksportera. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Około 60 miliardów euro. Taka jest szacowana dziura w unijnym budżecie po wyjściu Wielkiej Brytanii ze wspólnoty. Po raz pierwszy potwierdził to oficjalnie szef Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker w wywiadzie dla BBC. Do tej pory mówiono o tym w nieoficjalnych rozmowach. Wielka Brytania jest w grupie krajów, które więcej wpłacają do unijnego budżetu, aniżeli z niego otrzymują. Roczna składka Londynu to prawie 10 miliardów euro. I w sprawie pieniędzy przyjdzie Unii Europejskiej stoczyć najcięższy bój, bo Wielka Brytania już wcześniej sygnalizowała, że nie zamierza wpłacać do unijnej kasy po Brexicie. Jeśli, jak się oczekuje, do Brexitu dojdzie za 2 lata, to teoretycznie do końca obecnej perspektywy, czyli do 2020 roku, pozostanie około 20 miesięcy. Jednak w praktyce wypłata pieniędzy z polityki spójności, której Polska jest największym beneficjentem, następuje jeszcze 3 lata po zamknięciu unijnej perspektywy. To oznacza, że pieniądze za zrealizowane projekty powinny być zwracane do 2023 roku. Istnieje niebezpieczeństwo, że te, które zostaną zaakceptowane po Brexicie,

skoro już minęła 14, skoro przynajmniej w Warszawie słońce, to najlepszy czas, by rozpocząć piątkową tonację francuską. Jak co tydzień, Jacek Chawryluk, kłaniam się, zapraszam do 15. Tak rozpoczynamy dziś, ale mam wrażenie, że ten zespół i także ta kompozycja będą powracać w ciągu najbliższych tygodni. Aqua Serge to jest zespół pochodzący z Toulouse, który opublikował zupełnie niedawno swój czwarty album, choć tak naprawdę do tej pory znani byli tylko wyłącznie w kręgach tych osób, które interesowały się taką muzyką, gdzieś tam nawiązującą bardzo silnie do post-rocka, także odrobinę do psychodeli lat 60. Znani byli także fanom zespołu Stereo Lab, chociażby poprzez postać Juliena Gaska, który grał w ostatnim składzie Letitia Sadie. Ale co równie istotne, na instrumentach perkusyjnych grał niejaki Julien Barbagallo, który u nas w tonacji i w koloniach pojawiał się wielokrotnie przy okazji swoich solowych nagrań, a państwo znają go także jako muzyka zespołu Tame Impala. Zatem wszystko gdzieś tam łączy się w jedną całość. Ich czwarty album, znakomity, nosi tytuł Les Sa Être. Myślę, że będzie często powracał w naszych piątkowych spotkaniach, a jeśli komuś z państwa się spodoba Aqua Serge, to proszę sobie zarezerwować początek lipca. Jeśli dobrze pamiętam, mają wystąpić w Lublinie. Aqua Serge na dobry początek. Dzisiaj w pierwszych 20-25 minutach właściwie same nowości. Something in my heart is gone. Something that was mine all along. To na pewno państwo pamiętają z naszych spotkań w koloniach francuskich, chociaż w ostatnich miesiącach zbyt wiele od siebie nie dali, bo pierwszy album opublikowali w roku 2013, zespół powstał w roku 2011, natychmiast związali się z paryską, bardzo modną wówczas wytwórnią Kitsune, Juvenil, no i przez te ostatnie 4 lata ciężko pracowali, nagrywali nowy materiał, ale także współpracowali z wieloma różnymi artystami, z Yuksekiem, z Helen Feng czy Joakimem, no i wreszcie jest ich dopiero druga, tak naprawdę druga płyta, Without Warning, ukazuje się dokładnie dzisiaj i to jest jeden z singli Someone Better, który zapowiadał ten nowy album Juvenil. Co do następnych artystów, to absolutnie jestem pewny. Pojawią się dzisiaj po raz pierwszy. To brat i siostra, Roman i Paulina. Roman i Paulina, albo Paulina i Roman, brat i siostra, rodzeństwo i zespół Ropoporos. To nie jest ich debiut. Pierwszą płytę opublikowali w 2015 roku. Teraz na początku marca pojawiła się ich kolejna płytka. Tutaj fascynacje muzyką amerykańską są absolutnie widoczne od początku do końca. Na razie gdzieś tam penetrują głęboki underground, jeśli chodzi o rynek francuski, ale myślę, że niebawem będzie zupełnie inaczej. Państwo piszą, czy dzisiaj będzie Dalida. Nie, nie będzie. Była przed tygodniem i chyba przynajmniej w najbliższych dniach od Dalidy odpoczniemy, chociaż przypominam, że premiera filmu, o którym trochę opowiadałem przed tygodniem i z którego to muzyki słuchaliśmy, w najbliższy piątek. Zatem jest jeszcze chwila czasu, natomiast no niewykluczone, że powrócimy oczywiście do tej ścieżki dźwiękowej i do Dalidy. Natomiast teraz kolejni debiutanci, tak ułożył nam się ten set, może bardziej rockowo. Last Train. Tutaj nie było szansy jeszcze na płytę, bo płyty nie ma. Jeśli się pojawi, bo z tych zapowiedzi i z rozmów z zespołem wynika, że materiał został zarejestrowany, ale cały czas podlega jeszcze zmianom. Płyta powinna pojawić się w połowie roku, może na początku września. Jest mała płyta, to kwartet z Alzacji, dokładnie ze Strasburga. Nazywają się Last Train. We'll be right back. Last Train z Elzacji. Cały album dopiero w połowie roku, chociaż mają kontrakt z wytwórnią Barclay, no to dobrze im wróży. Zresztą dziennikarze francuscy już teraz rozpisują się na temat tych młodych ludzi. Porównania, no oczywiste do zespołów amerykańskich, chociażby do grupy The Strokes, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Być może to kolejny powrót i kolejna pętra historii, która gdzieś tam się zamyka, a może wyjdzie z tego coś zupełnie innego, ale jeszcze odrobinę musimy poczekać na kolejne nagrania. Póki co mamy ten jeden utwór Beaten Wounds, a cała płyta Weathering dopiero przed nami. Kolejni artyści są już Państwu nieźle znani. Cała historia tej grupy jest o tyle ciekawa, że założył ją Francuz, jak najbardziej, ale żyjący na Wyspach Brytyjskich. Grupa powstała w roku 2005. Najważniejsze jednak jest to, że to była pierwsza grupa francuska, która podpisała kontrakt z wytwórnią Domino i mam wrażenie, że jedna z niewielu, które tak naprawdę zaistniały na Wyspach Brytyjskich i które grały regularne klubowe koncerty. Oczywiście nie mówię tutaj o wielkich nazwiskach i nazwach francuskich, natomiast z tego takiego alternatywnego mainstreamu zawsze było bardzo trudno. A im się udało. Mają nowy album, chociaż teraz Wielka Brytania została zamieniona na Belgię. No i trochę otoczenie również muzyczne się zmieniło. Nazywają się François and the Atlas Mountains. Quelques excédents, eux sillonnent le continent de long en large. Recherche une place dans le sens de la marche. L'essence du pays échappe. L'histoire la rattrape, l'exode les happe, s'étale sur plusieurs années. Au milieu aval, la Méditerranée. Rapport sur fleurs nonchalants, va croire au beau moment de devins qui disent qu'un divin calcule nos régiments, il respire comme il monte. Combien de temps? D'années, d'années. C'est. On sait des règlements. To był pierwszy ujawniony utwór z nowej płyty François and the Atlas Mountains, Grand Dereglement, i to jest utwór też, który otwiera ich nowy album zatytułowany Solid Mirage. Kompozycja, która świetnie wprowadza w ten krótki, taki 40-minutowy album, ale niezwykle intensywny. François and the Atlas Mountains. No bo François to François Marie, Francuz pochodzący z Sound w regionie Charente-Maritime, który w 2003 roku założył zespół rockowy, taki gdzieś tam nawiązujący do muzyki grunge, i wyjechał na wyspy do Bristolu. Tam zaczął grać zupełnie inną muzykę, założył nowy zespół, właśnie Atlas Mountains, którym gra od 2005 roku, fascynując się i taką, powiedziałbym, prostą piosenką, ale jednocześnie i muzyką świata, bo dużo w tych aranżacjach było takich nawiązań chociażby do nagrań afrykańskich z lat 90. Ta nowa płyta jest o tyle inna, że François Marie pożegnał się z Wielką Brytanią i od 2 lat mieszka w Brukseli. Tutaj odnalazł innych muzyków, to znaczy zmienił się częściowo skład tego zespołu. Przede wszystkim odnalazł także studio, Jet Studio, w którym poczuł się bardzo dobrze i w którym zaczął nagrywać swój nowy materiał. Co ciekawe, człowiekiem, który polecił mu to studio nagraniowe, był Dominique A. A Dominique A to jedna z najważniejszych postaci w muzycznym życiu François Mariego. Stare studio w jednej z dzielnic Brukseli, w którym nagrywał i Trenet, i Piaf, ale także i Stonsi. W każdym razie ma swój klimat i ma to brzmienie, o które chodziło francuskiemu muzykowi. Tam został zarejestrowany cały materiał na tę płytę. Płytę bardzo różnorodną. Jak się okazuje, na koncertach sprawdza się znakomicie. Wczoraj zakończyli taki 3-dniowy set w jednym z paryskich klubów. Grają cały czas trasę, która jest znakomicie przyjmowana. No i to jest taka muzyka, która, myślę, może bardzo się podobać także na Wyspach Brytyjskich, chociaż w przypadku tej nowej płyty, i to jest ciekawe, wszystkie kompozycje, jeśli się nie mylę, zaśpiewane są w języku francuskim. Wcześniej to było gdzieś tak mniej więcej pół na pół. Nowy album Solid Mirage, François and the Atlas Mountains, Grand Dereglement poza nami, to proszę spróbować następnego utworu Après, Après. We'll be right back. Czyli po wszystkim nic już nie jest takie samo. François and the Atlas Mountains z nowej płyty, która już jest od kilkunastu dni. Myślę, że można ją także zdobyć we wszystkich serwisach streamingowych. Można posłuchać i ocenić. Tych wpływów afrykańskich cały czas jest sporo, chociaż one są właśnie realizowane gdzieś tam w taki bardzo inteligentny, powiedziałbym, sposób. Ta sekcja rytmiczna jest momentami troszeczkę złamana, co powoduje, że piosenki tego zespołu nie są takie, no powiedziałbym, sztampowe. Sam François Marie przyznaje, że odkąd zamieszkał w Belgii, no, poznał zupełnie nowych muzyków, gdzieś tam zaczął próbować czegoś innego. Jeśli chodzi o muzykę, przyznaje, że w tym trudnym dla Belgii okresie, kiedy cały świat zwracał uwagę przede wszystkim na jedną dzielnicę, Molenbeek, on tam przesiadywał i rozmawiał z muzykami, którzy przyjechali do Brukseli z różnych części świata i tam też narodziły się jego przyjaźnie, które zaowocowały także na tej nowej płycie. A co do tych wielkich, na których powołuje się François Marie, no to trudno tutaj nie zacytować tych nazw. Talking Heads, Lizzie Mercier de Clou, no, znają państwo ją doskonale, to jest ta francuska, która w połowie lat 70. wyjechała do Stanów Zjednoczonych, a później nagrywała płyty między innymi w Afryce Południowej i w Ameryce. Arthur Russell, Ali Farkature i oczywiście Pierre Bastien. To wszystko gdzieś tam można odnaleźć w muzyce François Marie. Chociaż jeden człowiek, o którym wspominałem, jest jednak dla niego najważniejszy. To jest Dominique A. I gdy słuchałem tej nowej płyty, to kilka razy złapałem się na tym, że zacząłem myśleć o głosie właśnie Dominique A. Między innymi w kompozycji Ronde et Close. Si tôt, les rentes rentrées. Il dort, le monde peut tourner, les portes du rêve forcé condamnent ses sourcils foncés. Éclos. Une voix vite éclose, hurler la rend à faux. Il est là dans l'ozone. Des champs de pensée sans corps pour les incarner adore les ondes traversées du Bosphore au Bering, au glacier, une chose, quelque part, quelque chose, nous rassemble et s'impose dans l'histoire et ça. Oh. beauté des torts. Brzmi nowa muzyka zespołu François and the Atlas Mountains, Rond et Clos. Ostatni utwór zamykający ten krótki album, ale bardzo intensywny, 40 kilka minut muzyki. Mówiłem o tych afrykańskich inspiracjach Ali Farka Tour i inni artyści, ale myślę, że to jest taka Afryka gdzieś tam, która istnieje w głowie Europejczyków, podpatrywana z daleka. Te długie, zapętlone frazy też oczywiście przypominają trochę twórców amerykańskich, minimal music, i to wszystko gdzieś zostało tutaj połączone razem. Zresztą mała płyta zespołu François and the Atlas Mountains, L'Homme Tranquille z 2015 roku, została zarejestrowana podczas afrykańskiego tournée i ona miała, wydaje mi się, bardziej jednak afrykański klimat. Po raz pierwszy ta grupa pojawiła się w wytwórni Domino w roku 2011. Przypominam, to była płyta Volvo Love, później Piano Ombre, No i teraz ten trzeci album, Solid Mirage, który został już zarejestrowany troszeczkę z innymi muzykami i myślę, że słychać także inne brzmienia. Warto zapamiętać tę nazwę, a jeśli chodzi o ostatnie odkrycia francuskie, to oczywiście Aqua Serge i François and the Atlas Mountains. To są te nazwy, które koniecznie zapamiętać trzeba. Mówiłem, że ten materiał powstawał w Brukseli w studiu Jet Set, no i sięgnąłem po ostatni album Dominika A, którego głos tutaj rzeczywiście brzmiał od początku do końca. No i ostatni album Dominika również zarejestrowany był dokładnie w tym samym studiu z tymi samymi reżyserami dźwięku. Wszystko pozostaje w rodzinie. Agnieszka Łukasiewicz, Bartek Gil, Jacek Hawryluk, dziękujemy za dziś. Spotykamy się oczywiście za tydzień po 15:00. Kasia Borowiecka, a dziś na zakończenie Dominika. Ça fait bientôt une heure que tu es arrivé, que je t'ai vu t'asseoir à côté. Ça fait bientôt une heure sans oser te parler, et soudain il arrive et vous vous en allez. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. C'est une autre aujourd'hui qui s'avance vers moi, c'est une autre et c'est toi qui me passe à côté. C'est un nouveau visage dont les yeux sont fermés, qui ne veut pas me connaître ni m'aimer. Au revoir mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. Au revoir mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. À ne pas me voir, où es-tu? Te prépares-tu chez toi à ne pas me rencontrer, ou bien m'ignorer? Où es-tu? À plus tard mon amour, peut-être un autre jour, peut-être une autre année. À plus tard mon amour, la vie n'est pas finie, la vie n'est pas passée. À plus tard mon amour, nous avons tout le temps, je ne suis pas pressé. Peut-être mon amour, mieux vaut ne pas s'aimer qu'un jour ne plus s'aimer. Autopromocja. Kiedyś wprowadzał rap do Polski. Dziś wpływa na jej losy w zupełnie inny sposób. W parlamencie. Scyzory, scyzory, tak na mnie wołają. Od scyzoryka z Kielc do posła przywiejskiej. Daleko zaszło, że do tego doszło. Gościem najbliższej audycji Cogito Ergo będzie jedna z najbardziej kontrowersyjnych, kolorowych postaci polskiej muzyki i polskiej polityki, Piotr Leroy Marzec. Politycy są tu czyści jak łza. Porozmawiamy o sprawach bulwersujących i sprawach najważniejszych, oczywiście w rytmie rapu. Zapraszam w sobotę o 15:00. Maciej Pawlicki. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Już od dzisiaj 7 dni technologicznych rabatów w sklepach Euro. Telewizory, laptopy, tablety, smartfony nawet do 500 zł taniej. Nie przegap! W sklepach Euro i na euro.com.pl.